इसलिए भगवान का भजन करना तो वही सुरक्षा है। और बड़े भाग मानुष तन पावा सो दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ते जो कुछ मनुष्य करता है भला बुरा शुभ अथवा अशुभ संस्कार के रूप में उसमें संचित रहता है। इसी को तुलसीदास जी कहते हैं कि यह एक शून्य दीवाल है चित्त, इसमें जो बिना रूप रंग का पेंटर कर देता है वो चित्र मिटता नहीं। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिन लिखा ची तेरे अधोए मिटे न मरे भीत दुख पाई यही तनु हेरे। कि ना वो धोने से धोता है ना मारे से मरता है ना कुछ नहीं, दुख निरंतर देता है वही जो संस्कार होते हैं कि जो कुछ हम करते हैं प्रकट स्वरूप उसका छूट जाता है, उसकी छाप बन जाती है चित्त में। अब वो जैसे है चित्र बना है जैसे उसी को संस्कार कहा जाता है। अब जैसे संस्कार वैसे उसकी स्मृति रहती है, वैसे उसकी याददाश्त बनी रहती है। तो देश चाहे जहाँ वो चला जाए चाहे जहाँ जन्म ले, लेकिन जो संस्कार है वो समय आने पर फलीभूत होता है। इसलिए अच्छा करता है तो अच्छा फल, बुरा करता है तो बुरा फल मिलता है। इसी को प्रारब्ध कहा गया, संचित प्रारब्ध क्रियामाण, कि वो संचित रहता है जो कुछ करते हैं वही प्रारब्ध बन जाता है। जो हम कर रहे हैं अच्छे संस्कार हैं, बुरे संस्कारों को अच्छा के द्वारा काटा जा सकता है। तो एक कोई महात्मा थे तो जा रहे थे कहीं, वो महात्मा में थे एक बुल्ला साहब थे और एक भीखा साहब। इधर भुड़कुड़ा है गाजीपुर में मठ है एक, तो जा रहे थे तो एक जगह एक लड़का भैंस चरा रहा था तो उससे कहे कि आग लेते आना, वहीं पर वो रुक गए पेड़ के नीचे कि आग ले आओ हम हुक्का पी आएंगे। तो लड़का आग लेते लेने चला गया घर। फिर सोचा ये महात्मा हैं कुछ इनके लिए आग भर नहीं और कुछ ले चलें। तो दूध पक रहा था घर में, माँ बाप उसके सब खेत में थे, घर में दरवाजा लगा था, मैं दूध ले गया एक डिब्बा भर भर करके टिफिन में। तो महात्माओं का फिर वो आग वाग दिया हुक्का पिए, वो दूध रख दिया साड़ी सहित, कहे महाराज हम दूध ले आए हैं। तो महात्मा जो थे हुक्का पी लिए, कहे भाई तुम दूध तो बिना पूछे ले आए हो माँ बाप के, तो इसे तो हम ना पिएंगे। तो बहुत वो दुखी हुआ कि हाँ हम पूछ के तो नहीं लाए, वो थे नहीं, अपने मन से हम भर ले आए हैं, वो नहीं पी रहे थे, तो बड़ा दुखी हुआ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है अच्छा जो साधुओं को देता है वो कभी घटता नहीं, और दूध वो पी गए। जब पी गए तो फिर उसने गया घर दौड़ते हुए, कहा कि जो साधुओं को दिया जाता है घटता नहीं, तो जो दूध हाँड़ी थी जिसमें दूध भरा था हाँड़िया में पक रहा था वो ज्यों कहते हैं वैसे को ऐसे थी भरी थी। तब उसे ज्ञान हो गया कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं वो। तो फिर दौड़ा उसने पीछा किया, वो आगे चले गए थे, तो छोड़ता ही नहीं था उनका साथ वो। तो भीखा साहब से कहा कि महाराज हमको बता दो, हम भी भगवान का भजन किया करें। तब वो बता दिए कि अरे यार तुम्हारे संस्कार में दो बच्चे लिख रहे हैं, तुमको गृहस्थी में रहना है, भजन के संस्कार तो नहीं है। तो कहे महाराज हो चाहे न हो किंतु हमको बता दो, हम कुछ जपा करें। तो फिर उन्होंने मंत्र बता दिया कि ऐसे दो ढाई अक्षर का भगवान का नाम जपा कर, श्वास पर श्वास का जप, श्वास से जपा करो। बच्चा रहा तो जपने लगा, फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, उठबे नहीं भाई वो। घर वाले बहुत कोशिश किए, सब किए, नहीं गए वो, वहीं पर झोपड़ी बना दिए, जबकि वो जानत मानत कुछ नहीं रहे। और गुरु महाराज जो मंत्र बता दिए उसे वो जपने लगे। तो मंत्र का अर्थ होता है जिसके द्वारा मन का अंतरण हो जाए, मन जो संसार की तरफ भाग रहा है वो भगवान की तरफ भागने लगे। जब भगवान की तरफ मन भागने लगेगा तो जाके सहज श्वास सुतिचारी, वेद पढ़ते कौतुक भारी, तो उसे सब ज्ञान हो जाएगा, अपने आप चारी वेद सब विद्याएं आ जाएंगी। इसी को कबीर साहब का कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ढाई आखर जपे लगे वो पंडित हो जाएगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मरा पंडित भयो न कोय, पोथी पढ़ पढ़ दुनिया मर गया कोई पंडित नहीं हुआ। एक पंडित जी थे तो गांव के जितने पशु चरने जाते थे वो बैठ करके गांव के बाहर पेड़ के नीचे रोज का उनका काम और लिखा करे कागज में, इतनी गांव में बकरियां हैं तो इतनी भैंस हैं, इतनी गाय हैं, इतने बैल, बस वो लिखा करें रोज, और बस गिनती करा करें। अब मर गए को छटाक उनके दूध नहीं गया पेट में। तो ऐसे होते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मारा कि वेद में इतने मंत्र हैं, रामायण में इतनी दोहा हैं, इतने चौपाई, गीता में इतनी श्लोक, उसमें इतने, बस वही गणित लगावत रह गए, अब कुछ नहीं पाए, मर गए। ढाई आकर भगवान का मूल मंत्र उसी वेद पुराण सब उसी का विस्तार है, नाम जपने लगे, मंत्र जो गुरु महाराज बता दिए वो सब वो जानने लगेगा। फिर वो नहीं उठे, धीरे धीरे अच्छे महात्मा के रूप में उनकी ख्याति हो गई। और भजन करते करते 60 साल की अवस्था आ गई, उन्हीं का नाम पड़ा जगजीवन स्वामी। 60-65 साल की अवस्था में भगवान एक दिन कहे उन्हें ध्यान में, करे यार तुम्हें दो बच्चा होना है, तुम्हारे लड़के पैदा करना है। तो कहे अरे महाराज जब हमारी समय थी, जवान थे ब्याह लायक, तब तो हम भजन करके बिता दिए। भगवान कहे बस तुम्हारे अब प्राप्ति हो गई है, किंतु जो महात्मा कहे थे भीखा साहब तो गुरु हैं, गुरु की गरिमा तो रखनी है, दुई बच्चा होनी चाहिए। कहे महाराज पहले तो हम ब्याह करते हो जाता, अब 2-4 हजार एडवांस दे तब भी कौन अपन लड़की देगा, ब्याह कैसे होगा। भगवान बोले आ हमारा मन है, हमें करना है, तुमसे का मतलब। फिर भगवान कहे ऐसा है कि सुबह तुम चले जाना शमशान में, वहीं पर बैठना, एक गांव के जो मुखिया है उनके लड़की को सर्प काटेगा, वो ले जाएंगे वहीं जलाने के लिए, उसी को जिंदा कर देना, उसी के साथ होगा ब्याह। अब भगवान का आदेश था, बिचारे चले गए वहाँ बैठे रहे। अब गए वहाँ थोड़ी देर में, गांव के लोग रोते गाते कि सयान लड़की ब्याह होना था, एक महीना में इसका ब्याह का ब्याह तय हो गया था, एक महीना में ब्याह हो जाता, सर्फ काट लिया इसे शाम के, वो सवेरे अब मर गई, अब क्या किया जाए इसे, रो रहे थे। जब चितम रखने लगे उसे, तब वो महात्मा पहुंच गए तो कहे भाई क्यों रोते गाते हो, क्या बात है, कैसे है, क्या है ये? कहे महाराज ब्याह करना था, मर गई, मुखिया की लड़की है। तो महाराज बोले ऐसा करते वार के इसे हम जिंदा कर दें तो। तब तो कहे महाराज आप तो भगवान हो गए, जिंदा कर दोगे, तुम्हारा आश्रम बनवा देंगे, कुटी जो कुछ कहोगे, मंदिर मस्जिद बनवा देंगे। तो महात्मा कहे नहीं, आश्रम नहीं बनवाएगा, इसी के साथ हमारा ब्याह कर दें तो हम जिंदा कर दें। अब मर गई, अब बिटिया है भला ही, लेकिन वो तो अशब्द था, बड़े आदमी थे वो। कहे यदि न जिंदा हुई तो तुमको भी इसी के साथ जला देंगे। कहे हाँ ठीक है, बिल्कुल जला देना। वो बहुत खुश थे कि जल जाए तो बहुत अच्छा है ससुर। हाँ तो दो डंडा उसके मार दिए। कहे ससुर अब बच्चा पैदा करना है, तुम सो रही हो, उठ के बैठ गई। फिर सब आश्चर्य में पड़ गए कि वह समझ आए, तो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है, जिंदा कर दिए। तो कहें बस होएगा, हम तो जला दिए, ब्याह कर दो इनका, माने मर गई हमारे घर से, ब्याह हो गया। एक उसकी छोटी बहन थी, कहें हम भी अपने जी जी जीजक सेवा करेंगी, वो भी भजन करने लगी। अब वही खेते में झोपड़ी बना लिए, भजन करने लगे। फिर दो बच्चे भए तो सब पहले जितने भक्त थे बड़ी श्रद्धा रखते थे, अब बच्चे होने लगे, कहे अब कहाँ साधु रह गए, अब तो गिरस्त हो गए। एक दिन उनको बहुत क्रोध आ गया, कहे अच्छा ठीक है, यदि हमारी इच्छा रही हो ब्याह की तो कोई बात नहीं, अब भगवान की इच्छा रही हो, हरी इच्छा, तो एक तालाब था, 4 बीघा पानी भरा था, कहा ये दूध हो जाए पानी तालाब का, भगवान की इच्छा रही हो तो दूध हो गया पानी पूरा तालाब का, सब लोग भरे। फिर 1 घंटा के लिए कहें पानी दूध हो जाए, सब भर लिए घरों में अपने अपने वो तालाब का पानी। 1 घंटा के बाद फिर पानी हो गया सब, तब सब समझ गए कि वास्तव में इनके भजन वो सदगुआई में कोई फर्क नहीं है, भगवान की इच्छा थी इसलिए। फिर वो दोनों बच्चे भी बड़े अच्छे संत हुए और 12 बंकी में उनका आश्रम है, अब भी उनकी परंपरा में कोई ना कोई संत रहते हैं, अब भजन करते हैं। तो इसलिए भगत बीज पलटे नहीं, जन्म ले अनंत, ऊंच नीच घर उपजय रहा है संत का संत। तो इसलिए जो कुछ तो भजन तो नहीं था, किंतु महात्मा जो मिल गए तो मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, और उन्होंने मंत्र जो बता दिया, नाम जपने लगे, तो सारे संस्कार उनके कट गए। और गुरु महाराज का आशीर्वाद था थोड़ी से, वो भी हो गया और भगवान की प्राप्ति भी हो गई। तो भला हो अथवा बुरा हो, पाप हो पुण्य हो, भगवान का नाम जो है एक अग्नि के समान है, पाप रूपी रुई के लिए, रुई में थोड़ा अग्नि पड़ गई तो सब भस्मसात हो जाती है। तो इसी प्रकार से भगवान का नाम जो गुरु बता दिए हों जपने लगे तो जितने भी हैं संस्कार सब कट जाएंगे, और वही सबसे बड़ा पुण्य है। पुण्य जो है नहीं मिटता, पुण्य की जड़ पाताल है, इसलिए देवताओं को अमर कहा गया है, पुण्यमयी प्रवृत्ति ही देवता है। तो अब पुण्य एक जग मोह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद बूजा, और अपने मन से जो कुछ हम करेंगे वो पुण्य है कि पाप है वो समझ में ना आएगा। विप्र माने भगवान के जो परायण हो गए हैं, अब जनिकरस विप्र अपमाना, जाने उस संत अनंत समाना, संत अनंत है, अनंत माने परमात्मा भगवान है, तो उनकी सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। वो जो मंत्र बता दे उसी से संस्कार मिट करके, जो धोए मिटे न मरे भीत दिखो पाए यही तनु हेरे, रवि कर नीर बसैयति दारुण मकर रूप ते ही माही, बदन हीन सो ग्रसय चराचर पान करन गे जाई, कि ये संसार को जो सत्य मान लिए हैं, इसमें एक बिना रूप रंग का मगर है, ये मृग तृष्णा है संसार, उसे वो खा लेता है जो पानी पीने गया, जो असत की तरफ दौड़ता है, मृग तृष्णा की तरफ ही काल है बिना रूप रंग का, वो खाता रहता है। काल माने समय, समय से पूरा हो गया समय, फिर दूसरा जन्म लिया, फिर ऐसे तमाम ऊंच नीच कर्मों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार जीवात्मा को काल समय फेंकता रहता है योनियों में। तो को कह झूठ सत्य कोई जानय, जुगल प्रबल करिमानय, तुलसीदास परिहरय तीन भ्रम सो आपन पहचानय। कोई कहता है संसार सत्य है, कोई कहता है नहीं भगवान सत्य है, कोई कहते हैं भगवान और संसार दोनों सत्य हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जब कोई भी है तीनों भ्रम का न त्यागेगा, वो अपने आप को नहीं पहचान सकता, तो भगवान सत्य असत्य दोनों से परे होते हैं, इसीलिए उन्हें कहा गया है परम सत्य। तो अब वो परम सत्य की प्राप्ति कैसे होती है, तो कोई जब संत मिल गए, सतगुरु मिल गए, अपने मन से ना मिली है, वो तो बुद्धि है मन है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। जहाँ तक मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि, इनकी जहाँ तक दौड़ है, जहाँ तक देखा जाता है, सुना जाता है, गुना जाता है, वहाँ सब माया है। तो अब अपने से जीव का सोच सकता है, सोचेगा तो माया वाली बात। बहुत से होते हैं ऐसे कि गुरु शुरू कुछ नहीं होते, हम अपने से कर लेंगे सब, तो वो ये कहाँ माया में है। और जे कृत महा मोह करिपाना, तीन कर कहा करिए नहीं कहना, वो तो मोह रूपी मदिरा पी ली है, कुछ नहीं कहा सही है कहा गलत है, जो गलत है वह गलत, जो सही है वह गलत है। तो इसलिए सतगुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार, भगवान का नाम जपना। अब जैसे संस्कार है भला बुरा, वैसे वो वहाँ ले जाता है। अब उसे बैक करने के लिए कि बुरा है उसे कैसे हम मिटाएं, तो इसलिए सठ सुधरें सत्संगत पाई, सत्संग से। हिंदुओं के ऐसे थे राजा अंतिम अनंगपाल थे, ये पांडव महाभारत जब हो गई कौरव पांडवों की, अंतिम वो थे माने इनमें परीक्षित थे, अब मन्यु के लड़का जनमेजय, हाँ अब मन्यु के लड़का परीक्षित होए, फिर जनमेजय होए, उनको फिर एक तुंग्रत ध्वज हुआ जो कि तोमर वंश जिससे चला, कई पीढ़ी बाद तब अनंगपाल हुए थे, अंतिम राजा हिंदुओं के अनंगपाल हुए थे। तो अनंगपाल के तीन रानियां थी और कोई बाल बच्चे नहीं होते थे, तो फिर उन्होंने बहुत मनाउती माना कि कोई वंश हमारे हो, फिर उन्होंने मनाउती माना कि कोई संत की सेवा हुआ किए, तो कुछ गर्भ के चिन्ह दिखाई देने लगे उसके, वो महात्मा थे उत्तराखंड के, आशीर्वाद दे गए थे। तब वो सोचने लगे अनंगपाल कि अब बच्चा होगा इसके, छोटी रानी के गर्भवती तो है, कि वो महात्मा का ढूंढने की जाएंगे, अब इसी बहाने हम तीर्थ यात्रा कर लेंगे, चारु धाम की परिक्रमा। अब दिल्ली राज हस्तिनापुर बहुत बड़ी राज थी भारत की, अब उसकी देखरेख कौन करे। अनंगपाल के लड़की ब्याही थी अग्निपाल चौहान थे अजमेर में, उनकी स्टेट थी, तो अग्निपाल का लड़का था पृथ्वीराज चौहान, और उसी से कहे बेटा ऐसा करो, लड़की का लड़का था, हमारी राज की देखरेख करो और हम जा रहे हैं तीर्थ करने। तो राजा और दो रानियाँ ये चले गए, तीसरी को वहीं छोड़ गए जो गर्भवती थी पृथ्वीराज के देखरेख में। अब पृथ्वीराज जो था देखा अब राजमद होता ही है, अब कह सोचने लगा कि हम सदैव राजा बने रहें यहाँ के। तो जितने थे उसके सहचर अनंगपाल के, तो पृथ्वीराज अपने मिलाने लगा, और जो ज़्यादा उनके वो करते थे वफादारी, उनकी प्रशंसा, उसको मरवाते गया। फिर कुछ अब वो बेचारे नहीं लौट के आए पग यात्रा उत्तराखंड की, वृद्ध थे। फिर उन्होंने वो लड़का हुआ उसके, तो ज्योतिषियों से पूछे कोई बत रहा ज्योतिषी कि बताओ महाराज ये लड़का कैसे होगा, तब उसने बता दिया ये तुम्हारा काल बनेगा। तो पृथ्वीराज सोचा ये काल बनेगा, तो जल्लादों को दे दिया कि इसको मार कि फेंक देना। जल्लाद ले गए, सोचे ये अब नवजात शिशु ऐसे का होगा मारने से। तो एक गुफा थी, अब गुफा में दरवाजे में रख दिए और कह दिए पृथ्वीराज से, उसे हम फेंक दिए मार गए। अब वो लड़का बेचारा रो रहा था, तो भीतर गुफा में एक फकीर था गजनी का, वो भजन कर रहा था। आवाज़ सुना बाहर निकला, देखा बच्चा था। अब साधु संत थे फकीर, दया लगी, दूध वूध के व्यवस्था किए, ले आए कहीं से पिलाने लगे, उसको जिंदा कर लिए। फिर उसका उन्होंने नामकरण किया, गार को अरबी भाषा में कहते हैं गार माने गुफा, मुहम्मद माने भगवान, भगवान का दिया हुआ, गुफा में पाए, नाम रखा मुहम्मद गोरी। और फिर उसने ले गया उसको गजनी, वहाँ पढ़ाया लिखाया, वहाँ का भी वो सुल्तान हो गए, क्योंकि वो राजकुमार था, वो उसके संस्कार में था। अब वो जो संस्कार पड़ा है, वो जाति देश काल अव्यवहिता नाम स्मृति संस्कार एक रूप तो कि चाहे जहाँ वो जन्म ले, चाहे जिस देश में चला जाए, तो ये जो है सदैव यत्र तत्र सर्वत्र कर्ता का गमन करते हैं संस्कार। अब पढ़ाया लिखा वहाँ का बादशाह हो गया। जब वो फकीर था जो, उसके गुरु उस्ताद सब सिखाए उसे और सब विद्याओं में पारंगत हो गया। तब हकीकत बताया कि तुम्हारी राज दिल्ली थी और पृथ्वीराज चौहान अपना लिया है, तुम्हारे माँ बाप को मरवा दिया या मर गए सब, तुम्हारा वंश नाश कर दिया उसने। तब मुहम्मद गोरी की इस अपमान का हम बदला लेंगे, माँ बाप का बदला, अपनी राज्य वापस लेंगे। तब फिर वो चढ़ाई करता था, पृथ्वीराज भी शक्तिशाली था और पृथ्वीराज पकड़ भी लेता था, किंतु वो कैसे कैसे साम दाम दंड भेद छूट जाता था। 17वीं बार पकड़ पाया, फिर पृथ्वीराज को नहीं छोड़ा वो, कहे हम तुम्हें 16 बार छोड़े हैं, एक बार नहीं दया है तुम्हें। तो मुहम्मद गोरी ने कहा कि दुश्मन को कभी छोड़ा जाता है, तुम तो मूर्ख थे, अग्नि हो, सांप हो, भगवान हो, रोग हो, इन्हें छोटा ना समझना चाहिए। तो फिर उसने आंखें निकलवा लिया, नमक डला दिया पृथ्वीराज की, और पृथ्वीराज सप्तवेदी बाण चलाता था। केवल भारत में 5 ही सप्तवेदी बाण चलाते थे कि शब्द जहाँ सुनाई दे और मार दे वहीं लगता था। उसमें परशुराम थे, अर्जुन था, दशरथ थे, एक पृथ्वीराज था, एक राम थे। तो कहें हम देखना चाहते हैं आपका ये शब्दवेधी बाण। तो बहुत दूर उसे पृथ्वीराज को बैठा दिए थे, अपना बहुत दूर सिंहासन में था, तो उसका मंत्री था चरंद बरदायनी, कवि भी थे वो, तो उनकी आँख नहीं फूटी थी, वो देख रहे थे। तब उन्होंने धनुष बाण पकड़ा दिया पृथ्वीराज को मुहम्मद गोरी ने कि तुम शब्द वेद ही बाण चलाओ। तब चंद्रभाट ने कह दिया दोहे में, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है अब न चूक चौहान। वो दूरी बता दिया, बस उसी के सामने मार दिए तो मुहम्मद गोरी के लग गया, मर गया। फिर सोचा इनके हाथ से क्यों मरे, तो चंद्र उसे कहा जो था उसका मंत्री चंद्र बरदानी कि भाई तुम हमको मार दो, हम मर जाए इनके हाथ से ना मारेंगे। कहा अरे हम तुम्हारा नमक खाएं यही करें हम, कहे तुम ही हमको मार दो। कहे अरे हमारे राजा छत्री हमारा सिर कट जाएगा, दो चार को हम मार सकते हैं तुम नहीं मार सकते, तो मार दिए तलवार, वो कट गया वो कट गया। तो वहाँ से फिर हिंदू राज समाप्त हो गया, फिर आ गए मुसलमानों का राज हो गया बहुत दिनों तक। फिर इसके बाद अंग्रेज आए, फिर भारत स्वतंत्र हुआ। तो क्यों ये आपस के लड़ाई में फूट में बस, और मतलब कुछ हो नहीं है, नहीं पहले राजा महाराजा रहते थे और वो अपना न्याय करते थे, राज करते थे, राजतंत्र था। लेकिन सबसे कमी इनमें थी राजपूताना में, आपसी लड़ाई झगड़ा बस। एक ठाकुर रहे तो जा रहे थे कहीं, रात में रुक गए एक के घर में, उसने पूछा तुम्हारी आयु क्या है ठाकुर, तुम्हारी उम्र क्या है, तो कहे 35 साल। फिर 12 साल बाद वो पहुंच गए मानी जाना, तब वहाँ रुक गए। फिर वो पूछा 12 साल बाद ठाकुर अब तुम्हारी उम्र क्या हो गई, वो कहे 35 साल। कहे 12 साल पहले 35, फिर 35 है। अरे कहा अरे यार हम छत्री हैं, हम बात नहीं बदलते। अब कह दिए तो कह दिए, बात तो नहीं बदलते, कहाँ नहीं बदलना जान पड़ता, ये नहीं जानते हो बस वही गपत। यानी मरना मिटना जानते हैं धर्म के लिए, किंतु धर्म जाने तब ना। तो ये कहें का मतलब कि जैसे अब संस्कार होते हैं वैसे वह हो जाता है, उसे कोई व्यवधान नहीं पड़ता किसी का। तो राजकुमार था, अनंगपाल का लड़का था, उसे मिटाना चाहा पृथ्वीराज, मारना चाहा, लेकिन उसका राज लक्षण थे, राजा हो गया फिर से। तो इसलिए कहा गया कर्म गति टारे ना ही टरे, गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी, सोधि के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपत परी। और साधना की सही सदगुरु मिल गए तो सब कट जाता है। वो थे भगवान राम, सदैव बड़े बूढ़ों का आदर करते थे और उनके संस्कार था, वो सब सिखाया गया था बचपन से। बचपन में इसीलिए जो सिखा दिया जाता है वो नहीं मिटता जवानी तक, तो हमेशा इसीलिए बचपने में शिक्षा दीक्षा अच्छे संस्कार डाले जा सकते हैं। तो फिर उन्होंने जब गए, सीता का अपहरण हो गया, खोज में जा रहे थे, अब सोचने लगे कि यार हम सब दिना बड़े बूढ़ों के कहे पर चलने वाले खूब कुल नौजवाने हैं, जितने बंदर भालू हैं, लड़ने के लिए हमेशा उतावला। फिर ढूंढने लगे, सबके पीछे बैठे थे जामवंत्र, तो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़े नहीं अति बूढ़े थे। तो राम उनको बुलाए और पूछने लगे कि क्या करें, आप कुछ सुझाव दें बताएं, अटैक कर दें कि क्या करें। तो जामवंत ने कहा कि महाराज ऐसा है कि पहले सही सही पता लगा लो और सारी दुश्मन की कमजोरी कोई चला जाए गुप्तचर, सब देख ही आए, निरीक्षण करिया, वे सर्वे तब अटैक किया जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कहे किसको भेजा जाए, कैसे भेजा जाए। तो जामवंत ने समझदार थे, कहा ये काम के लिए हनुमान जी सबसे बढ़िया है, वो सीबीआई जांच बड़ी अच्छी करते हैं। राम लक्ष्मण थे, घूम रहे थे, तो हनुमान गए, सुग्रीव ने भेजा, एक कौन है दो राजकुमार, तुरंत पता लगा लिए, कहीं इन्हीं को भेजा जाए। तो नहीं, डाक रहे थे, चिट्ठा पट्टी जामवंत ने ही दे दिए। और का चुपसा जी रहे, बलवाना पवन तनय बल पवन समाना, हनुमान जी उछले पार हो गए। सिंहिका मिली उसको मार दिए, तासु कपट कपी तुरता ही चीना तुरंत पहुँचा गए लंकनी को, कैसे कैसे वहाँ सीता जी की खोज करके आ गए, लंका जला दिए। और दुश्मन का बल कम हो गया, रावण का मनोबल कम हो गया। यहाँ निशाचर रहें सशंका, जब ते जारी गयो कपी लंका, सब सशंकित हो गए। फिर राम ने कहा अब क्या करें, जब उस पार गए तो कहे मंत्र कहा उन्हीं जी मति अनुसारा, दूत पठाई अब बाली कुमारा, कि महाराज कहें इसे अंगद को भेज दिया जाए, अंगद भी जाए कुछ समझाए वमझाए, कुछ उत्पात करेगा शैतानी तो बल कुछ हल्का और ढीला हो जाएगा, रावण का बल हल्का पड़ जाएगा। अंगद भी गए, लक्ष्मण की शक्ति लगी, तब किम कर, तब विमूढ़ हो गए राम। तब फिर जामवंत से ही पूछे कि क्या किया जाए। तो जामवंत कह वैद सुसेणा, लंका रहे सो पठाइए लेना, कि इसी लंका में एक सुखेन नाम का वैद्य रहता है, हनुमान जी से कहा गया वो ले आए। इसलिए वो जामवंत के कहे पर वो सफलता मिलती चली गई। इसलिए बड़े बूढ़ों का राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। तो यह भारतीय संस्कृत है कि बड़े बूढ़ों से सुझाव लेना चाहिए, अपने से उन्नति वाले का साथ करना चाहिए। तो 60 साल के हैं वो अपना अनुभव बताएंगे, उनके सुझाव पर चलने पर कहने पर, यानी कहा करते हैं बड़े बूढ़ों का तुम कभी सलाह नहीं लिए, इसीलिए कहा ये तुम्हें दुख भोगना पड़ता है। एक बारात जा रही थी तो उसने कहा कि सफ़ेद बार वाले कोई ना आवे हमारे बारात में, केवल आवे तो सब काले बाल वाले आवे, सफ़ेद एको भी मिल जाएगा तो बारात हम लौटार देंगे। तो सब नौजवाने नौजवान सब लोग बुलाए था उसने लड़की वाला। तो ये वो कहा एक जने जो राज उसका लड़का था, इसमें कोई राज होगा। तो उसने अपने बाबा का एक जो होता है बक्सा जैसे बनता था सरपत का सामान वामान ले जाते थे ढक्कनदार, उसी में बैठा दिया अपने बब्बा का वो, और लेते गए उसे। जब वहाँ देखा सब आदमी हैं, ये सब नवयुवक हैं, तब उसने 100 गट्ठा 100 बोझ गन्ना फेंक दिया कि इसको चूस डालो सब लोग, तब हम ब्याह करेंगे। अब 100 आदमी 100 बोझ वो है गट्ठर गन्ना कैसे चूसें। तो उसी सयान से पूछे चुप कैसे, अरे कहे ससुराओ एक ही गट्ठर में सब लगाओ 100 लोग, कुछ आगे फेंको कुछ पाछे चुक जाएगी, तो सब इकट्ठे लगे भर दे चूस डाले। तब फिर उसने कहा 100 गांठ का बाँस ले आओ, तब हम ब्याह करेंगे। तो अब 100 गांठ का बाँस कहाँ मिले, तब कहें रिया अच्छा ही अड़ंगा लगा देता है वो। बुढ़ुआ से पूछे कह रहे कौनो नदी किनारे चले जाओ जहाँ पर बीहड़ हो कटाव हो, तो कुसा के जड़ होती हुआ एक के हाथ में 100 ठे रहती हैं गांठ उसमें, कासा हो या कुसा हो, तो जहाँ वो कटाव रहता है नदी वती का तमाम रहते हैं वहाँ। देखे ले आए 2 हाथ के दे दिए, कहे देख ले इसमें 100 गांठ नहीं 200 गांठ है। तो उसने कहा जरूर कोई ना कोई सयान है, नहीं तो ये बुद्धि कोई जानता ही नहीं। तुम अंत में बताए हाँ है, कहे हाँ अगर सयान ना होता तो हम ब्याह ना करती। तो इसलिए उनके अनुभव होता है। अब एक सयान रहे बेचारे, अब एक 5-6 इंजीनियर रहे, उसका टेढ़ा मेढ़ा पाइप रहा, उसी में डाल रहे थे डोरी। अब जलेबी जैसे टेढ़ा मेढ़ा पाइप कैसे डोरी जा सकती है, वो बेचारा हर चला रहा था बुढ़ा रहे। वो गया कहे साहब क्या कर रहे हैं, तो बोल भाई नहीं भाई कि ये कहाँ जाने बताए, गए नहीं जाता पाइप में टेढ़ी मेढ़ा है डोरी। तो वो कहा बुढ़वा कह लाओ हम डाल दें परेशान मत हो, कहे तुम कितना पढ़े हो, कहे हम कुछ नहीं पढ़े अंगूठा ठीक, फिर कहे हम 16 साल 18 साल पढ़े डिग्री डिप्लोमा का हम नहीं डाल पाते, तो मूर्ख आदमी क्या डालोगे। वो नहीं सुने, जब हताश हो गए पसीना पसीना तब कहे दद्दा अच्छा बताओ कैसे डालोगे, कहे हम पहले डाल देते तुम परेशान हो। तो खाद रहा कूड़ा खेत में, तो कूड़ा हटाए तो छोट के चूहिया मिल गई, अब बूढ़वा चूहिया पकड़ लिया, इंजीनियर चूहिया पकड़ भी नहीं सकते, चूहिया पूँछ में डोरी बांध दिया उसने, पाइप के मुँह में डाल दिया चूहिया, इधर से खुटखुटा दिया डंडा से, उस पार चली गई डोरी चली गई। कहले ये डल गए मन, वो इंजीनियर माथा ठोंके लगे कि यहाँ पढ़ाई कुछ और है अनुभव कुछ और है। तो बुढ़ापन के अनुभव बहुत होता है हर एक काम का। एक रेल गाड़ी में जा रहे थे तो दूठे जवान बैठे रहे, तो दोनों कहें वो बुढ़वा बैठ रहा वो चुपचाप बैठा रहा था, कहें चलो जंजीर खींचा जाए कैसे रुकती है, वो दोनों लड़का ही कहें जो जवान रहे, एक कहा तेरे यार शैतानी मत कर नहीं कोई आ गया पुलिस पूछेगा तब क्या करेंगे, कहे बुढ़वा का नाव लगा देंगे यही खींचा, कहे शायद बुढ़वा का न पति आए तो कहे सब हमारे हैं सब तुम्हारे हैं 200 रुपया दे देंगे कुछ ना करेगा पुलिस, खींच दिए जंजीर रुक गए, बुढ़वा कुछ नहीं बोले चुपचाप बैठे सुन रहे थे उनकी बात, पुलिस आई तो डंडा खटखटाए किसने जंजीर खींचा, 3 लोग थे उस डिब्बे में, तो बुढ़वा चुप रहा, वो दोनों कहते यही बुढ़वा खींचा है, तो वो पुलिस वाले कहे कहो बुढ़ो दद्दा जंजीर खींचा है, तो वो सुनबे नहीं भाई बहुत जब कहे तो कहे हाँ खींचे हैं, कहे क्यों खींचा, कहे ऐसा रहा साहब कि हम जा रहे थे बिटिया के यहाँ वहाँ कुछ बारात और आदमी नेवते जा रहे थे, हमारे पास 200 रुपया रहा, ये दोनों जबरदस्ती छोड़ा लिए 100-100 रुपया ले लिए। अब बुढ़ापा आदमी बताओ हम जंजीर न खींचे तो क्या करें, खाना तलाशी नहीं करे उनके निकला 100-100 रुपया दे दिए बुढ़वा का, और पुलिस वाले दो डंडा मार के उन्हें दोनों को ले गए जेल में। हाँ तो इसी प्रकार से है, तो जामवंत का अर्थ होता है जानकारी, जाम माने रात्रि, मोह रूपी रात्रि का जो अंत कर दे, मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, मोह निशा सब सोवन निहारा, मोह रूपी रात्रि में हम सब लोग अचेत सोए पड़े हैं, इससे जो जगा दे इसका अंत कर दे वो है साधन, यही साधन रूपी जामवंत है। अब बुढ़ा है क्योंकि जानकारी पूरी जिसमें होती है, पूरी का पूरी वो ज्ञान वृद्ध हो गए, पूरी जानकारी ये होती है सतगुरु में, वो ही साधन है वो ही जानकारी है, और साधन सतगुरु हैं, साध्य है उनका जो परम तत्व, योगिन परम तत्व जनु भाषा, शांत शुद्ध मन सहज प्रकाशा, उसको पाना है साधन सद्गुरु है। तो सद्गुरु ही ये बताते हैं साधना, जानकारी के साथ लगना है। हनुमान जी के पास अपरिमित बल था, अब बल का कोई कीमत नहीं, जब जामवंत बताते थे तब बल बढ़ता था। तो वैराग्य रूपी हनुमान, हनन माने मारना, मान अपमान का जो हनन कर दे, जो हम संसार को मान लिए हैं आपन है वो असत, इसका जो हनन कर दे वो क्षमता होती है वैराग्य में। तो वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य तो है लेकिन जब साधना में साधक प्रवृत्त हो जाएगा तब वैराग प्रबल हो जाएगा और निर्भय हो जाएगा, और ये संसार समुद्र है जब विषय रूपी जल से भरा है उसको पार कर जाएगा। तो साधन में आता है नाम जपना, ध्यान आता है उनके स्वरूप का ध्यान करना है, लीलाओं का भगवान के चिंतन करना है, धाम माने परम धाम, समाधि की प्राप्ति है। तो तो यही है कि साधन करना है, नाम जपना है, और जानकारी हो साधना की। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कहने सुनने में आती हैं, लेकिन साधना एक ऐसा है जो लिखे पढ़े में नहीं आता, वो अनुभवगम है, अनिर्वचनीय है। वो कोई कोई अधिकारी के हृदय में जागृत हो जाता है। सतगुरु मिल गए और ब्रह्मवेत्ता वक्ता सूरत, ऐसे गुरु मिल गए, ब्रह्मवेत्ता वक्ता सूरत, गुरु के लक्षण जान, इच्छा राखे मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान, तो जागृति आ जाती है, तब उस सब में कामयाब रहेगा। मेघनाद ने सबको बांध दिया था नागपांस में, ब्याल फांस तब भयउ खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी, जो स्वतंत्र हैं विकारों से रहित हैं, वो भी ब्याल फांस माने नाग फांस में मेघनाद के फंस गए, राम लक्ष्मण बंदर सब फंस गए, सब फंस गए थे, लेकिन जामवंत नहीं फंसा था, जामवंत नहीं फंसे थे, बाहर खड़े थे और सब देख रहे थे मेघनाथ का काला कौशल युद्ध। और फिर मेघनाथ काफी लड़ा, तब जामवंत ने फिर ललकारे, वो गया कहे बूढ़ भय तुम बुढ़ा हो गए हो, इसलिए तुम्हें हम छोड़ते हैं। लड़ गए, फिर टांग पकड़ के मेघनाथ की लगाम फेंक दिए जामवंत। और फिर नारद आए, नारद ने गरुड़ को बुलाए, गरुड़ जो है सब नाग फांस खा गए, तब जाके भगवान मुक्त हो गए, राम फिर छूटे। तो अब गरुड़ जी का इसी में अहंकार हो गया कि हम ना होते तो मर गए होते, आखिर जामवंत ना होते तो आखिर बुलाता कौन। उन्होंने नारद को बुलाए, तब नारद गरुड़ को बुलाए, अब गरुड़ अंतिम रहा, शुरुआत रहे जामवंत, अब किसको श्रेय है। तो ये जामवंत जानकारी साधना की यही मुख्य हैं। ये काम रूपी मेघना थोड़ा से कामना हो गई, फिर वो धीरे धीरे गति पकड़ा, पूरे ब्रह्मांड में एक ही संकल्प वही दिखाई देता है। और विष्टा पीऊ रुधिर का चाड़ा, बरसई कमऊ उपल बहु चाड़ा, मेघनाद माया में रथ चढ़ गए आकाश, और कहाँ कहाँ चला गया वो आकाश में। और फिर ये तो ये चिदाकाश में सब होता है, जब ये काममय संकल्प उठते हैं तो यही सब दुनिया भर का दिखाई देता है, बस सूझने आपने हाथ पसारा, बरस कीन बरस धूर कीन सी अंधियारा, यानी अज्ञानता हो जाती कि कुछ ना दिखाई सुनाई देता, एकदम विवेक सुन ज्ञान सुन हो गया बस साधक। तो ये सबको संशय आत्मक विनश्यति, संशय ही सर्प है, और जितने भी दैवी आचरण है सब संशय ग्रस्त हो गए। अब साधक कुछ नहीं कर सकता, अब क्या करें। तो बस इसलिए साधन तो बचा है, शरीर से तो बचा है, साधना में उसे प्रवृत्त होना है, साधन रूपी जामवंत। और जहाँ साधना में लगा, जानकारी हुई साधना में, तो नादरंध सहनारद चित्त आकाशवत हो गया, नाभि कपल कमल का शब्द ध्वनि पकड़ में आ गया, भगवान यानी एक भजन की होने लगा, उन्मुनि अवस्था रहनी, चिताकाशवत हो गया, रस गगन गुफा से अजर जरे, बस जानकारी ज्ञान, ज्ञान ही गरुण है, और ज्ञान उदय जीव संशय नाही, संशयों का नष्ट कर दिया ज्ञान। फिर से जैसे कि सूरज के निकलने से अंधकार मिट जाता है, और ज्ञान उदय इसी प्रकार से फिर से वो एकदम से वो हो गया, फ्रेश हो गया, दिमाग सही हो गया, और फिर विवेक ही लक्ष्मण है, लक्ष्य पर अब दृष्टि हो गई, तब काम पर विजय प्राप्त कर लेता। नींद नारी भोजन अपहरई, 12 वर्ष तासु कर्म रही। नींद माने संसार में न सोए, जैसे कि सोवा दिया मेघनाथ सबको, यही है वास्तव में सोना। और साधु तो सोते हैं, भजन करते हैं, उसे योग निद्रा कहा जाता है, कि भजन करते करते नींद जो आ जाती है वो योग निद्रा है, वो सोना नहीं है। जो संसार में जैसे वो सोवा देता है कि मन जो संसार में फंस गया, माने वो सो गया संसार में, तो ऐसे वो जो सोया ना हो। भोजन मन की खुराक है विषय वासना, विषयों से विरत हो। अब बाहर जो वृत्तियाँ हैं, ब्रह्म के रस में शनि रहे हमेशा 12 वर्ष, यानी ब्रह्म के रस में वही कामरूपी मेघनाथ को जीत पाता है। योग्यता लक्ष्मण में है, विवेक रूपी लक्ष्मण, विवेक के साथ भगवान जैसे बताएं वैसे करना है बस। तो इसका यही है कि संस्कार जो होते हैं वो कट जाते हैं, प्रमाण पाते ही वृत्ति जागृत हो जाती है। अब संस्कार फिर उदय हो जाता है, जो हम पहले जो कुछ किए हैं वो आ जाएगा प्रकट रूप में, वही भरमाता रहता है। इसलिए भगवान का नाम, भगवान का भजन करने से सब कट जाता है। आगे न बताएंगे, बहुत बताते बताते हम गए हैं थक। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब कोई बढ़िया बात कही? हाँ बता दिए, बहुत कहे हैं, 1 घंटा से ज्यादा होएगा बोलत बोलत। यादों की बात कहे हो? नहीं उनका ना, उनकी नहीं कहना। हमें तो सब यादवे दिखाई दिए थे सब, भैंस बांधे का हुनर पाएगा हूँ, साल भर में मुर्रा बांध दे 50 कराए हैं। तो यादव जी, फगुनाहटा का महीना रहा हुआ है होली वाला, तो ससुरार गए थे वो, ससुरार गए थे तो उनकी सास गई थी रामायण सुने, रामायण सुन करके आई तो पूछे लगी हालचाल का बाबे मेहमान कब नहीं आए दामाद जी, तो कहे हम रामायण सुनने चली गई थी। वो पूछा माई का सुने हो रामायण में, कहे हम सुने रहे लंका जलाई हनुमान जी, ऐसे ऐसे पूछी माँ आग लपेट करके लंका जला दिए, विभीषण का बच गया, सब लंका जला, फिर समुद्र में कूद गए, कैसे लंका जलाए रहे हैं कुछ बताओ हमें, दामाद सुनर रहा कहे कैसे जलाए रहे, तो कहे कहो तो माई हम करके दिखा दे, कहो तो हम कह करके समझा दे, कहे दिखा देते हो तब तो बहुत बढ़िया रहा है, बुढ़ापे में हम देख तो लेते लंका दहन, कहे अच्छा ठीक है हम दिखा रहे हैं। तो पहले ढूंढा वही अगल बगल बांस की कोठ थी, तो बांस कोई टेढ़ा मेढ़ा एकदम हो जाता है कुबरीदार, तो वही का ढूंढा मोटवार काट लिया, फिर वही कमर में बांध लिया, कहे देख ले माओ यह हनुमान जी के पूंछ है, अब हम कपड़ा लपेटो कथरी गुदरी सब बंधवा लिया उसी में से सारे से अपने, और फिर तेल ओल डरा लिया, और एक ठे वो जो खूंटे गाड़े वाला होते मुंगरा बड़ा भारी उसे ले लिया, कपड़ा उतार डाल लंगोटे पर आ गया, अब बस फिर कहे लगा हुआ आग लगा दी, अब उछलने लगा तो झोपड़ी में आग लगा दिया, अब चिल्लाहट फंदी तो गोभी टमाटर जो कुछ बोए रहा है मुरई सुरई सब उपार उपार फेंके लगे, आधा खाए आधा फेंके, अमरूद लगी रही सब काट कूट के फेंक दिए उखाड़ गए, अब साला गया मना करे दो तीन मोगरा उसके धमक दी, वह बेहोश गिर पड़ा, अब चिल्लाहट पटी हर एक झोपड़ी में गांव में आग लगाए हाहाकार मच गया, कहे आप पकड़ा इसे ये पागल हो गया है फलाने के दमाद हो, जब बहुत चिल्लाने सब बहुत देर इनका मारा कूद गया गढ़ही में, गढ़ही थी वहीं भैंस लोटे वाली उसी में कूद गया, बड़े मुश्किल से निकला, फिर आया हाथ जोड़ के सासू का प्रार्थना करने लगा, अरे कहे तुम बहुरा गए रे कुन मार गए सत्यानाश कर दिए हमारे बेटवा का तुम्हारा कर दिए, कहे माई ऐसे हनुमानव जी अच्छे कुमार का मारे रहे रावण के लड़का का हम तो करके दिखाए हैं, कहे अब काले आया कहे ऐसे सीता जी के सामने हनुमान जी खड़ा हो गए थे हाथ जोड़ के पूछ बुलाए को, हाँ धर लग रूप बहोरी, अब कहे ऐसे पेड़ पौधा सब उखाड़ डाले थे बताओ कहे तीन महीना कमाई चौपट कर दिए कितना कैसे कितनी सब्जी रही सब उखाड़ के राम राम मार के सत्यानाश, कहे अब कबो न रामायण हम देखब तुमसे, कहे हम कहाँ दिखाओ रहे तुम ही तो कहते रहे कि दिखा देते तो अच्छा रहा, तो सुनने में और करने में देखने में अंतर हो जाता है प्रैक्टिकली, वो जल्दी नहीं लोग कर पाते, सुन तो सब लेते हैं, हाँ बोलो गुरुदेव।